तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि फना हो न जाऊं। आ जाना निगाहों से इल्जाम दे, अदाओं से पैगाम दे, कोई तो मुझे नाम दे, इश्क है बदगुमा। आ जाना निगाहों से इल्जाम दे, अदाओं से पैगाम दे, कोई तो मुझे नाम दे, इश्क है बदगुमा। तू नदी का किनारा गुम नाम सा मैं हूँ सफीना, जीऊं ऐसे हालात में, सर पे गम का है जो आसमां, तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है शाम है ना सवेरा है, तन्हा हूँ मैं फिर भी तन्हा नहीं, डर ये है कि अपने दिल से मेरा हक मिटाने लगे, मेरे हर ख्वाब को तुम जलाने लगे, दिल में भरने लगा है धुआं, तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है शाम से पैगाम दे, कोई तो मुझे नाम दे, इश्क है बदगुमा। मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है शाम।